1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. De beving was een uur geleden. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir. De aardschokken waren in een groot deel van Marokko te voelen. Er zijn vooralsnog geen berichten over schade of gewonden. Op beelden op sociale media is wel te zien dat veel mensen zich na de beving buiten hebben verzameld. Zo'n 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardije en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. Pas na 70 minuten konden ze overstappen op een andere trein. In Lunteren zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het busje waarin ze zaten botste halverwege de avond tegen een boom. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende van het busje raakte zwaar gewond. Nederlandse mannen met een Marokkaanse naam worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken van een huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting. Bij andere groepen werd er de afgelopen 3 jaar minder gediscrimineerd, meldt het ministerie. Journalist Tom Klein is de winnaar geworden van het 22e seizoen van De Slimste Mens. Hij won in de finale van musicalactrice Nandi van Beurden en theaterdirecteur Jurgen Tjonga Fon. Van Beurden viel als eerste af en dus mochten Klein en Tjonga Fon het samen uitvechten. De journalist won uiteindelijk met een antwoord over Bonaire. Tom Klein kreeg de beker overhandigd van dichter Martin Rombouts, die afgelopen winterseizoen werd uitgeroepen tot De Slimste Mens. Het weer. Het koelt vannacht af naar 14 tot 17 graden. Vooral in het noorden en westen kan het mistig zijn. Morgenochtend lost die mist snel op en daarna wordt het zonnig. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, dat jullie ja hebben gezegd op dit interviewverzoek, was dat dierlijk instinct of was het rationeel besluit? Tony? Altijd beide. Beide? Ja. En bij jou, Menno? Marketing. Marketing? Moest je? Nee. Zei iemand, je moet daar gaan zitten. Nee. Maar goed, we hebben die nieuwe podcast en daarmee komt wat pers. En dit is verschrikkelijk leuk. Heb je programma wel eens gehoord? En hou zelf ook wel van podcasts. Dus ik dacht, is leuk. Wat luister je? Wat voor podcastluisteraar ben je zelf? Mijn favoriete podcast is Geschiedenis voor Herbeginners. De Belgen. En daar ben ik helemaal verslaafd. Ik vind ze zo goed. Wat vind je daar zo goed aan? Want het zijn twee jongens, hè? Jonge gasten. Ik denk dat ze docent zijn of misschien heel jong hoogleraar. Ik weet het niet precies. Enorm ingevoerd. Heel leuke manier om over de geschiedenis te praten. Ja, ik hou heel erg van geschiedenis. En als zij in één of meerdere afleveringen een stuk geschiedenis behandelen, ja, dan ben je gewoon weer helemaal bij. En ik vind ze geweldig. En Tony, wat luister jij? Ja, ik ben eigenlijk fan van twee typen podcasts. Dus één, dat is dan echt de verhalende podcast. Dus dat je helemaal wordt meegenomen in een avontuur en je denkt, hoe gaat dit verder? En de tweede is dat je gewoon, nou ja, je zit op de fiets en dan kan je niet lezen. Of op een schermpje kijken en dan wil je gewoon in 20 minuten op een zo goed mogelijke manier zoveel mogelijk informatie. En dan in mijn hoek, zeg maar, de wetenschapspodcast, vind ik Radiolab een hele fijne. En dat is er eentje waarbij ze dan bijvoorbeeld een verhaal vertellen. De mooiste aflevering ooit vond ik, meteen tip voor de luisteraars, The Queen of Dying. En dat gaat over een wetenschapper die op een gegeven moment allemaal mensen ging vragen van, hoe is het nou eigenlijk om te sterven? En daar dus gewoon onderzoek naar is gaan doen. En hebben die mensen dan spijt van allemaal dingen in hun leven of niet? En ja, dat is gewoon een fascinerend verhaal over een fascinerende vrouw die dat voor het eerst is gaan onderzoeken van, wat vinden daar maar mensen nou eigenlijk van? Ja. En wat leek jou de prettigste manier na het beluisteren ervan? De prettigste manier om dood te gaan? Ja. Weet wel, een hele prettige manier voor daarna. Ja? Daar hadden we het pas geleden over met iemand die een fietstocht door China had gemaakt, of Tibet, Nepal. En daar hebben ze dan de hemelbegrafenis. En als je dan overleden bent, dan leggen ze je op een baar, heel hoog in de bergen, 5.000, 6.000 meter. En dan komen er gieren en die vreten je aan stukken en die eten je op en die nemen je mee. Ik geloof dat het hemelbegrafenis heet. Of zo. Ja, ik weet het niet, prachtig. Hoor. Ik vind toch dat met die gieren en dat in stukken gereten je bent worden. Dood. Nee, maar je bent wel dood, hè? Ja, nee. Ja. Ja, nou, dat hoop ik. Anders zijn het te wormen. Dus, Nee, vind ik wel mooi. En dat je gaat op in de natuur en op in de lucht. The Circle of Life. Ja. Vink. De podcastgids van Nederland. met Mischa Blok. Ja, vandaag twee podcasts die de luisteraars grote beloften doen. Allereerst de podcast Zo klonk Nederland, van mammoet tot halsband parkiet. Een podcast die wordt omschreven als een tijdreis in geluid. Dus ja, natuurlijk triggert dat. En Menno Bentveld maakt hem samen met een team van Vroege Vogels verslaggevers en verschillende deskundigen. En dan de podcast Ondertussen in de Kosmos, waarin alles wat zich afspeelt in de kosmos en dus ook op planeet Aarde wordt besproken. Dus dat is ja, echt alles dus. Gemaakt door de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En Tony Mudde is hier. Tony en Menno, fijn dat jullie zijn. Fijn om hier te zijn. Hoi. Nou, Menno, laten we eerst maar beginnen met wat je hier op tafel hebt neergelegd. Ik liep even langs de Vroege Vogels redactie hier een stukje verderop. En daar hebben wij een heel groot mammoetbot op de kast staan. En ik dacht, die neem ik maar even mee. Omschrijf even hoe groot die is. Nou, hij is wel een centimeter of 60, denk ik. Hij weegt ook echt wel. Ik denk wel dat het richting de 10 kilo gaat. Ik denk dat het een stuk van een. Van een dijbeen is of zo. Ik weet het niet precies. Hij ligt wel heel lang. Dus ik moet even. Het zou wat zijn als dit alleen zijn pink is. Het is echt een enorm ding. Ja. Hier ook nog slijtageplekken van iets wat erop gaat. Ja, ik denk een van zijn vier poten. Ja, machtig. Machtig ja. Om te zien. Je bent al 16 jaar presentator bij Vroege Vogels. Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Ja. Wat ik daarvan vind? Nou, ik vind het geweldig. Het is een feest om te maken. We werken met. Het gaat natuurlijk over natuur en milieu. Dus alle onderwerpen die nu hot zijn, die behandelen wij ook al heel erg lang. Enorme dossiers in opgebouwd. We werken heel veel jonge mensen ook aan het programma, natuurlijk, met alle podcasts en de socials en de noem maar op. Ja, het is een rijkdom. En heb ja. je nooit dat je denkt van, oh god, dan gaan we het weer inderdaad over die vogel hebben. Die hebben we toch al eens behandeld? Ja, nee. Omdat er telkens zoveel nieuwe kennis is. En ook weer nieuwe mensen die het verhaal vertellen. En we weten ook zoveel nog niet. Dus het blijft mooi. Ik moet wel direct, wat je zegt, podcastmaker en Menno en Marken. Dit is echt een podcast van de verslaggevers. En Henny Radzak, Gert Elbussen, Marlijn Snijders. Pleinaard. Ja, dus bekende voor de Radio 1 luisteraar. Dat zijn bekende stemmen in ons programma. Die hebben het bedacht, die hebben het gemaakt. Die hebben er weken, maanden aan gewerkt. En ik ben alleen maar in stukjes de verteller. Dus dat moet even gezegd zijn. Zij zijn de helden van deze podcast. Tony, ben jij een Vroege Vogels kijker of luisteraar? Luisteraar, ik luister het wel eens 's ochtends, ja. Zeker. Ja. Wat vind je er mooi aan? Ik vind het mooi aan dat het iets positiefs heeft. Over toch een topperig onderwerp. Ik bedoel, de biodiversiteit gaat zeker niet de goede kant op. En het combineert die twee, dat het dus en dat enthousiasme voor de natuur heeft, maar ook gewoon echt in kaart brengt, zo van, pas op, er gaat hier een boel mis. Ben je een vogelaar? Ik ben geen vogelaar. Nee. Jij wel, Menno. Ben je in je vrije tijd een vogelaar? Nou, wel geworden. Nou, ik was vroeger al wel veel buiten. En mijn ouders hadden ook zo'n boekje zien eens kennen. Dus dan keken we naar vogels. En nu, ja, door het werk, je raakt ermee besmet. Hè. En dus nu als ik buiten loop, zie en herken ik ook wel het een en het ander. Ik moet ook zeggen, er zijn heel veel, steeds meer jonge mensen ook die vogelen. Ja. Het is de afgelopen jaar heel populair geworden. Ook heel veel bekende mensen, Ruben Heijn, nou, noem maar op. Dus het is voor jong en oud. Ja, heel veel mensen schijnen het heel erg leuk te vinden. De podcast Zo klonk Nederland, een tijdreis in geluid. Hoe zijn die op het idee gekomen voor deze podcast? Ik weet het niet. Ik denk dat de ingeving was van Henny Radzak. En we hebben podcasts gemaakt, we wilden weer iets nieuws. En toen was dat idee van, nou, we gaan nu niet met een paar mensen ouwe hoeren aan de tafel. Zijn ook leuke podcasts hoor. Maar we gaan iets heel anders maken. En we gaan terug in de tijd. En we gaan kijken of we het voor elkaar krijgen om de geluiden en de verhalen uit, nou, zeg maar, vanaf 100.000 jaar geleden tot nu, te verklanken, te vertellen. En ja, volgens mij is dat wel aardig gelukt. Meteen gaan luisteren naar een eerste fragment uit de eerste aflevering. Ja, zal ik er één bij vertellen? Ja? Nou, wat ze doen, de verslaggevers gaan natuurlijk iedere week het land in. Maar nu gaan ze met experts terug in de tijd. Dus naar 100.000 jaar geleden. Dus ze zijn op de mammoetsteppen en ze zijn in de Poolwoestijn. En op basis van alle beschikbare wetenschappelijke kennis, kijk ook even naar Tony, maken ze dit verhaal. Dus wat ze zien, dat heeft daar toen echt gelopen en bestaan en gegroeid. Maar ze doen alsof ze er zijn. Dus ze nemen ons echt mee. Dus de praktijk is, ze gaan wel naar die plek? Dat soort plekken. Dat soort plekken. Zanderige Maasvlaktes, Drunense Duinen, Vliehorst, weet ik veel. Overal waar het koud en waait en een beetje steppenachtig. Dus ze moeten zich natuurlijk inbeelden. Als kijker moet je daar, als luisteraar, moet je daar even in mee. Maar dan, ja, dan kom je daar. Ja. Dus dat vergt heel veel acteerwerk van de deskundigen. Ja, van die de verslaggevers. Moeten ook wel mee. Ja, die moeten niet zeggen van, nou, toen we net onze auto uitstapten. ze zijn daar. Ja, ja. Ja. Fragmenten uit de eerste aflevering, waarin jullie teruggaan naar de laatste ijstijd, 100.000 jaar geleden. Ja, schets even hoe Nederland er toen bij lag. Nederland was natuurlijk nog niet echt Nederland. Het was steenkoud. De Noordzee bestond nog niet. Dus het was een hele grote mammoetsteppe, noem je dat. En die liep eigenlijk van Ierland tot over Europa, Azië en maar zo verder. Een heel groot deel van de noordelijke halfrond was mammoetsteppe. De Noordzee stond droog. Daar liepen mammoeten, sabeltandkatten, allerlei hoenders, allerlei hele wonderlijke dieren waarvan deels nu uitgestorven. Het waaide altijd, grassig, nou zo. En we horen mammoet-expert Dick Mol en verslaggever Gert Elbertsen. Of een ongelooflijke vlakte. Een hele uitgestrekte vlakte. Dit is de mammoetsteppe. Enorme grasvlaktes. Weinig of geen bomen. Ik denk dat ik daar heel in de verte, dat ik daar, of dat een kudde steppenvicenten is of mammoeten, dat kan ik niet goed zien. Ja, nee, ik denk dat het steppenvicenten zijn. Ze zijn bijna net zo groot als mammoeten. Maar dit zijn er zoveel bij elkaar. Dat zijn er misschien wel, nou, ik denk wel 300 van die enorme grote runderen. Die hebben een enorme invloed op die grassteppen. Koud, droog, voldoende gas. We hebben straks een riviertje zien kabbelen. Daar gaan ze natuurlijk heen om water te drinken, want ze hebben veel water nodig. En dan moet je je proberen voor te stellen wat voor impact die steppenvicenten, en een schouderhoogte van wel 2,20 meter, 2,30 meter, wat die een mest produceren. Ik ruik het volgens mij. Dat heb je heel goed, want je ruikt hier eigenlijk heel erg veel als je goed oplet. Ik heb het idee dat ik ook iets ruik van iets wat aan het rotten is. Alsof er ergens een dood beest ligt te rotten of zoiets dergelijks. Want dat komt natuurlijk heel erg veel voor, dat dieren doodgaan. Bejaagd worden door de roofdieren die op dit biotoop voorkomen. Als we geluk hebben zien we misschien nog leeuwen, hyena's, beren. Is het toevallig dat we nu al direct zo'n grote kudde zien? Nee, die steppenvicenten die komen massaal voor. Niet alleen in hele grote kuddes, maar heel veel van die kuddes. Want ja, dit gebied is zo onmetelijk groot. Het bedekt bijna de hele noordelijke hemisfeer van de wereld, van de aardbol. Die beesten die vermenigvuldigen zich heel goed. Er is voldoende voedsel, er is voldoende water. Dus ja, die hebben een productiviteit. Nou, die is ongekend. Bij de ijstijd denk je al snel aan een wit landschap. Maar dat is niet terecht. Het is hier ontzettend koud, maar ik zie weinig sneeuw liggen. Nee, maar het is ook eigenlijk heel erg droog. Hè? Het is, als we helemaal naar het noorden zouden lopen, dan zouden we in een soort poolwoestijn terechtkomen. Daarvoor misschien nog een stukje iets van toenderachtig iets. Maar dit is die grassteppen. Het is koud, het is altijd winderig. En, ja, maar die beesten die kunnen allemaal tegen, want die zijn daarop gebouwd. Hè. Die steppenvicenten hebben enorme vrachten. En natuurlijk de mammoeten, hè, de volhagen mammoets. Dat is het icoon, hè. Dat is het beest van het paradijs hier. Fragment uit Zo klonk Nederland. Tony, was je op de steppen? Ja, ik vroeg me ook de hele tijd af zo van hoe zouden ze dit gedaan hebben? Ja, dat vraag ik me ook zitten af. Ze dan met de wetenschapper gewoon in een studio en hebben ze van tevoren een kaartje getekend zo van nou, dan staan die mammoeten die staan daar en dan doen we net alsof we er naartoe gaan en dan moesten drie keer over omdat ze niet meer in de tegenwoordige tijd gingen spreken vertel eens hoe is dat gegaan? Is een script? Nou, ze hebben, ja. Het is natuurlijk eerst heel goed geresearched van over welke dieren hebben we het precies? Waar kwamen ze voor? Hoe zag het eruit? Kwam dat dier op dezelfde periode voor als dat dier? hier? Praten we geen onzin? Dat is heel goed met die deskundigen voorbereid. Daarna gaan ze echt naar een plek die daar zoveel mogelijk op lijkt. Om zich een beetje in te beelden. Dus inderdaad, de Loons en Drunense duinen, zandvlaktes, waaierige plekken. En dan gaan ze het doen. En inderdaad, nee, dan zien ze natuurlijk niet die wiesenten lopen. Maar dat is dan de inbeelding. De poging om de mensen mee te nemen naar die tijd. Daarna komen de geluiden erbij. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk wat je daar overheen zet. Daar zijn die ratzakhelden druk bezig mee geweest. En een man, die Frans de Ronde, die meer podcast maakt, begeleidt, een audioman. En die heeft voor deze podcast de 8D-techniek, heet dat. Waardoor die geluiden bijna door je hoofd. Je hoort die wiesenten van links naar rechts. Op een gegeven moment gaat het over insecten. Nou, het lijkt wel of ze rond je hoofd zoomen. Boven je, onder je. Dat wordt heel precies zo gepinpoint waar die geluiden dan vandaan komen. Daardoor, je moet hem eigenlijk luisteren met een koptelefoon op, inderdaad. Met de oortjes in. Ja, en dan ga je helemaal op in het geluid, in dat klankbeeld. Ja, en eigenlijk zou je moeten luisteren terwijl je in zo'n gebied ook loopt. Dat kan. Maar dat zou kunnen. Dat maakt het misschien nog mooier. Maar veel van die gebieden hebben wij natuurlijk volgen. Of die bestaan niet meer, of die zijn volgeplemd met wat wij allemaal doen als mens. De laatste duizenden jaren. En hebben de deskundigen die acteerlessen hiervoor gekregen? Nee. Want ik vond het echt knap hoe ze het deden. Het is echt goed hoe ze dat doen. Waar ze er allemaal voor te porren? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige deskundigen van moet ik net gaan doen alsof? Nee, misschien zijn ze er een beetje op uitgezocht. Kijk, Dick Mol is de mammoet-expert van de wereld eigenlijk. Die is zo ontzettend goed. Bram Langeveld bijvoorbeeld, conservator van het Rotterdamse Natuurhistorisch. Die mensen weten gewoon heel veel. Dus inderdaad, soms zullen ze wel eens even tegen ze gezegd hebben van je moet in een andere tijd praten. Of je moet niet zeggen, kijk, daar achter dat flatgebouw zien we er een paar lopen. Maar volgens mij ging dat wel heel goed bij de meesten. Ja. Het is bijna een soort Freek Vonk, hè? Van kijk, daar staat hij. Dat gevoel heb ik ook een beetje. Ja, of andersom. Kijk, wij... Jullie waren eerder. Volgens Radio bestaat dit jaar 45 jaar. Toen was hij nog niet eens geboren. Toen was Freek Vonk nog niet eens geboren. Nee, maar goed, ze moeten zich een beetje inbeelden, inderdaad. En dat was denk ik ook, dat vonden ze allemaal ook wel heel erg leuk. Ja. Ik vind het wel heel slim bedacht. Want je kan met geluid kan je natuurlijk zo'n wereld creëren. Ja. Voor veel minder geld dan wanneer je het voor tv zou moeten doen. Ja, daarom is dit natuurlijk perfect geschikt als podcast ding. Omdat je daar natuurlijk ook net weer iets anders van kunt maken dan van een radio. Kijk, bijvoorbeeld inderdaad, die experts die ik noem, die hebben wij ook vaker te gast in Vroeg Vals Radio. Praten ze over een nieuw bot dat ze gevonden hebben. Of pollen die ze tegengekomen zijn, wat dan ook. Ja, nu kun je terug in de geschiedenis en kun je zo'n wereld scheppen die er nog niet, of die er ooit was, maar nu niet meer is. Ja. Volgende fragment. Daarin gaan we op bezoek bij grothyena's. En die leefden 50.000 jaar geleden op de mammoetsteppen. Een grothyena. Hoe ziet dat eruit? Ik denk dat ze dat ook wel beschrijven. Maar het lijkt wel redelijk op de hyena van nu. Ik denk dat hij wat forser was. We gaan dus iets verder in de tijd. En net was het ongeveer, ik denk, 180.000 jaar geleden. En nu 50.000 jaar geleden. Heel langzaam, als we meer naar onze tijd gaan, zal het wat opwarmen. Maar dit is nog steeds de laatste ijstijd. Dus er ligt geen ijs, maar het is steenkoud. En we horen Vroege Vogels-verslaggever Pleun Aerts en zooloog Atze van der Groot. We staan hier nog een paar honderd meter verderop, maar er staan een paar grothyena's. Ze zijn groot? Ja, het zijn grote beesten. Hoe groot zijn ze? Ze zijn al 1,5 meter lang, 1 meter hoog ongeveer. De grootste exemplaren die worden misschien 100 kilo. Het zijn echt grote beesten. En hoeveel zijn er nou? Ja, hoeveel zie ik er? Een stuk of 7, 8. Een klein groepje. Ze leven dus in groep, hè, de grothyena. Echt een groepsdier. En anders dan bij de meeste dieren zijn de vrouwen de baas. Oh? Die hyena's leven in een matriarchaat, zoals dat zo mooi heet. Dat is leuk. En de vrouwtjes zijn zelfs ook groter dan de mannetjes. Dus die je daar ziet, dat is waarschijnlijk een vrouwtje, die allergrootste. Oh, ja. Die zijn de baas van de groep. En vrouwtjes hyena's hebben zelfs een soort van een geslachtsorgaan dat lijkt op die van mannetjes. Dus ze produceren heel veel testosteron. En lijken daar dus ook wel uiterlijk heel veel op mannetjes. Dus de mannetjes, die delven het onderspit bij de hyena's. Dus die rent dan als eerste op de prooi af of zo. Hoe werkt dat? Ja, dat zeg je goed. Hè. Ze jagen dus inderdaad. Het is een beetje een vertekend beeld. Sommige mensen denken dat die hyena's alleen maar aaseters zijn. Maar nee hoor, het zijn echte jagers. En je ziet ook bij die hyena's dat ze hele relatieve lange voorpoten hebben met kortere achterpoten. Dus anders dan bijvoorbeeld bij de grottenleeuw zie je dat ze dus niet ambush predators zijn. Dus dat ze vanuit een hinderlaag eigenlijk hun prooi vangen. Maar ze kunnen op uithoudingsvermogen kilometers lang kunnen ze hun prooi volgen. En die putten ze dan eigenlijk uit. En met die grote sterke kop bijten ze zich dan vast aan de achterkant van zo'n beest. En trekken ze aan het beest zodat hij moe wordt en niet meer verder kan. Mm. En dan vangen ze hem met de groep. Volgens mij hebben ze iets gevangen. Zullen we iets dichterbij nog kijken of we een beetje kunnen zien hoe ze dat nou aan het opeten zijn? Ja, we kunnen proberen wat dichterbij te komen. Maar we moeten natuurlijk wel stil zijn, want het is hier een open vlakte. Dus we moeten onszelf niet prijsgeven. Achter dit heuveltje, als we hier nou een beetje bukken, dat ze ons niet zien. Ja, als we hier achter het heuveltje kunnen we dichtbij kijken. Kunnen we zien wat ze daar voor prooi hebben gevangen. Ja, fragment uit Dit Zo Klonk Nederland. En volgens mij vonden die deskundigen het gewoon geweldig. Ja, ja. Als je het zo hoort, hè? Ja, het is natuurlijk, zij worden ook natuurlijk uitgedaagd om een keer iets anders te doen. En ik moet ook zeggen, ik luister ze natuurlijk allemaal, ook de stukjes moet inspreken. Ja, dan zit je er zo in dat je toch ook als luisteraar denkt, ja, maar waar gaat Pleun daarna dan heen? Hoe komt ze daar dan? En waar slapen ze dan? En, ja, maar goed, dat is natuurlijk allemaal fantasie. Ja, ja. Tony, welke tijd zou jij willen rondlopen? Ja, dan zou ik toch stiekem wel kiezen voor de toekomst. Daar word ik dan toch het meest nieuwsgierig naar. Ja? Ja, dan denk ik van het verleden van, ja, dat is ook machtig interessant om daar een keer rond te kunnen lopen. Maar daar kan je nog iets van een hint van krijgen wat er gebeurd is en hoe dat ging. Gewoon uit boeken en uit schilderijen en uit films. En de toekomst denk ik van, ja, daar weet je echt helemaal niks van. Dus dan zou ik toch naar de toekomst gaan. Want je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je nieuwe dingen geleerd? Zeker, want ik wist niet zo heel veel over de prehistorie. En ik vond het vooral, de vorm vond ik heel vernieuwend en aantrekkelijk. En inderdaad, ik ging het ook gewoon met oortjes inluisteren. En dan, ik ging niet naar de plekken toe waar het dan gebeurd was. Maar als je dan je ogen dicht doet, dan drijf je daar wel langzaam naartoe. Ja, dus dat is wel lekker. En tot hoever gaan jullie door, Menno? De ondertitel is Van Mammoet tot Halsbandparkiet. Dus deze serie, 8 afleveringen, het is van 100.000 jaar geleden tot nu. Dus jullie kunnen echt nog jaren voor. Dus dat is heel slim bedacht. Ja, we zouden nog jaren door. We kunnen nog veel verder terug. We kunnen ook nog weer tussen afleveren. Ja, er is zoveel gebeurd. Ook al lijkt het een lange, misschien soms saaie tijd op die mammoetsteppen. Maar nee, het is verschrikkelijk interessant. Dus ik denk dat ze inderdaad dat we nog wel een tijdje door kunnen. Ja. Zitten de gebroeders Kennis er eigenlijk ook in? Dat zijn twee mensen die heb ik ook wel eens geïnterviewd. En die zijn dus wereldberoemd. Dat zijn paleo-artists. En die maken dus reconstructies van Neandertalers en oermensen. En die staan in alle musea. En die kunnen dus ook super enthousiast vertellen over hoe ze dat doen. En wat die mensen toen deden. En ja, ja. Zitten die er ook in of niet? Of komen ik die geloof erin? Niet dat die twee... Ik heb ze ook een keer gesproken. Ja, geweldige types. En fuck mannen. Ik geloof niet dat zij er nu in zitten. Maar het is zeker een idee. Hoewel, dan zouden we met ze terug moeten naar die tijd. Zodat zij een Neandertaler kunnen zien. Of een Utsi, de IJsman, die zij ook hebben gemaakt. Ja, die oudste je hebt de oudste oer-Nederlander, die Krijn of zo? Ja. Of, hebben ze die niet ook gemaakt? Ja, dus, ik geloof het wel. Ja, en voor het Neandertal Museum in Duitsland hebben zij een hele mooie Neandertaal vrouw, geloof ik, gemaakt. Nee, maar dat is inderdaad een idee. In hoeverre zit er bij Vroege Vogels, zowel in tv-programma, radio en podcast, zit daar een activisme onder? Een boodschap? Het fluctueert een beetje. Hoe lang we bestaan, we gaan ook een beetje mee met de tijd. Dus er zijn tijden geweest dat Vroege Vogels nog activistischer was dan nu. Dan werden we soms wel gekscherend de Groene Khmer genoemd. Omdat we dat ook heel erg uitdroegen. Ik denk dat we nu misschien iets journalistieker zijn misschien dan 15 jaar geleden of 20 jaar geleden. Maar nog steeds kiezen wij wel bewust voor... We zijn voor groen en voor biodiversiteit. En ja, hoe kun je daar tegen zijn? Maar ook in de keuze van onze onderwerpen natuurlijk. Die gaan allemaal over de stand van het land en van de wereld. Zowel, wat Tony zei, de mooie dingen, de bloemjes en de bijtjes. Maar ook als die bloemjes en de bijtjes er niet meer zijn en wat ze bedreigt. Dus wij vinden onszelf nog steeds wel advocaat van de natuur. Ja. Ja. Jullie hebben op Radio 1 hebben jullie een enorme vaste schare luisteraars. Hè? Hele trouwe luisteraars. Waar krijgen jullie de meeste reacties op? Op wat voor onderwerpen? Dat zou ik eigenlijk zo niet weten. Nee. We krijgen heel veel reacties. Ook op televisieprogramma, waarin mensen dan zien natuurlijk hoe mooi Nederland is of nog is. En wat er te beschermen en te behouden valt. En waarvoor te vechten valt. Dat waarderen mensen ook enorm. Ik weet niet zo waar de meeste reacties op binnenkomen. We hebben natuurlijk ook in het radioprogramma altijd klassieke muziek. Ja. Nou, sommige mensen kunnen niet zonder. En andere mensen die zeggen, nou, kan het alsjeblieft weg. Maar dat hoort ook wel echt bij het programma. Want anders gaan we draaien wat op de rest van Radio 1, Dust in the Wind, jaren 60 nummers. Wij draaien die 3 uur, zit er shopping intussen. Ja. Jij mag nu ook muziek gaan draaien. Oh, ja. Geen klassieke muziek is het. Nee. Het is het nummer Mammoth. Ja, nou, we moesten even heel diep nadenken van wat hoort erbij. Ik vroeg het aan Henny. Die zei, ik weet nog wel een gek nummer. Mammoth van Kajak. Ook, ik geloof de jaren 70. Maar goed, Mammoet in de titel. Ja. Verder kwamen we even niet. Oké, het is niet jouw favoriete nummer of zo? Nee, ik moest wel denken aan een ander. Er werd gevraagd van wat met die ijstijd. Ja. Ik moest zelf denken aan Joy Division, Living in an Ice Age. Maar dat is een beetje somber. Dus we dachten, maar wat voor muziek draai jij zelf? Als niemand kijkt of niemand meeluistert. Ik ben wel echt een kind van de jaren 80. Dus ik grijp heel vaak terug op. En nu heb ik, wat heb ik in de auto liggen nu? Bowie. En pas geleden, Kate Bush ben ik weer helemaal aan het herontdekken. Oké. Ja. En Radio 10 dus heb je aan in de auto, stiekem? Nee, heel veel Radio 1. Okay. Maar ook Rammstein en ook klassiek. Het gaat alle kanten op. Kajak en Mammoth. En ondertussen waren we hier in de studio een beetje het nummer aan het evalueren. Menno, wat is je eindoordeel? Het was een beetje een maf nummer. Ik zit niet zo heel erg in de jaren 70 muziek. Maar ik dacht opeens Johnny Rotten te horen. Maar het was een vrolijk nummer. Je moet het ook maar durven. Een draaiorgel gewoon even in popmuziek stoppen. Ja, precies. Ja. Gewoon een draaiorgel, omdat het kan. Ja. Ja, je luistert naar de podcastgids van Nederland. Vink en 2 gasten deze keer. Menno Bentveld van Zo Klonk Nederland. En Tony Mudde van Ondertussen in de Kosmos. Tony, jij bent journalist en schrijver. En dus ook podcastmaker. Hoe ben je podcastmaker geworden? Was dat omdat iemand zei, jij moet een podcast maken? Of heb je het zelf bedacht? Nee, ik doe zelf de dingen op commando. Maar nee, het was... wij hadden met de Volkskrant deden we mee aan een wetenschappelijke talkshow in de Bali. Het Kenniscafé. En toen kwam corona. En toen kon dat ineens allemaal niet meer. En toen dachten we van Toen dacht ik van ja, maar dan wil ik iets anders doen. Ja. Toen dacht ik, nou, dan beginnen we met een wetenschapspodcast. En dat liep vrij snel al heel goed en is nu wekelijks. En hebben we heel veel lol in. En het is ook gewoon leuk om ja, normaal te schrijven en een site maken en een krant maken. En gewoon op een hele andere manier ook met je vak bezig te zijn. En omschrijf eens wat de vorm is van die wetenschapspodcast. Want dan kan je natuurlijk heel veel verschillende keuzes maken van hoe je dat gaat laten horen. Nou, wat we deze zomer bijvoorbeeld hebben gedaan is dat we luisteraars en lezers vroegen van stel ons een onmogelijk te beantwoorden vraag. En dan gaan we toch proberen met wetenschappers iets van het begin van een antwoord te zoeken. En dat leverde meer dan 500 bloedserieuze vragen op. Allemaal diep gemotiveerd waarom mensen met die vraag rondliepen. En toen zijn we gewoon aan de slag gegaan. Toen zijn we heel veel wetenschappers gaan bellen en langs gegaan van zeg het maar, meneer of mevrouw. Waar eindigt het heelal? Zou de wereld beter af zijn als vrouwen aan de macht zijn? Van die vraag dat je denkt van, nou, dan ga je niet eventjes in één minuut, pats, dit is het antwoord, klaar en door. Maar de zoektocht naar dat antwoord is wel reuze interessant. Ja, want wat is een geschikte vraag? Want heel veel vragen kun je natuurlijk ook gewoon googlen. Ja, maar hier ga je dan niet eventjes in 3 regels het antwoord krijgen. Nee. Dus dat is een voorwaarde? Van ik kreeg bijvoorbeeld ook de vraag, vond ik ook nog wel intrigerend, van hoe kan het dat elke vuilniswagen hetzelfde ruikt? Want daar zullen toch wel allemaal verschillende dingen in zitten. Ja, wel een goeie. Vond ik ook een leuke. Ja. Maar toen dacht ik wel, waarschijnlijk als we ernaar op zoek gaan, is het antwoord best wel kort. Zo van, die hele mengeling en dat zo'n ding al jarenlang rondrijdt, dat je dan toch een soort brei krijgt die gewoon altijd ongeveer hetzelfde ruikt. En dan, en dan ben je in 1 minuut klaar. Net zoals je verf altijd bruin wordt. Ja, dat eigenlijk. Uiteindelijk wordt altijd alles bruin. Dacht ik, die leent zich dan minder goed. En als je zo'n vraag had waarbij we allemaal meteen op de redactie de wenkbrauw omhoog schoten. Zo van, ja, mijn hemel, moet je daar nou het antwoord op geven? En ook mensen, ik bedoel, wij hebben bij de Volkskrant gewoon gespecialiseerde journalisten. Dus mensen die schrijven alleen maar over natuur. Of schrijven alleen maar over het heelal. Of alleen maar over geschiedenis. Als die dan al de wenkbrauw omhoog doen van, ja, ik spreek al 10 jaar experts over dit onderwerp. En hier gaat het antwoord niet op komen. Maar er valt wel heel veel interessants over te vertellen. Dan dachten we, ja, dat is een goede vraag. Die gaan we doen. Ik zag jou al meteen heel erg nadenken. Maar nou, volgens mij zit je over een vraag na te denken. Nou, mijn vraag zou dan wel gaan, denk ik, over... Ja, dat had het over het einde van heelal. Dan zit ik even te denken aan de hang van de mens naar religie. Mm-hmm. En ook naar nadenken over het heelal en het begin en het einde. En daar komen we natuurlijk nooit achter. Wat dat is in de psyche. Dus zeg maar, waarom mensen die hunkering hebben? Ja, wat dat nou precies is. Dus eigenlijk zou de vraag ook zijn, bestaat God? Maar waar zit hij in ons hoofd? Ja. Waar komt dat vandaan? Dat is ook een kleine goeie. Hoe lang moet je terug in de mens en in de homo erectus om God te vinden? Ja. Mooie vraag. Ja. Ja. Succes ermee, Tony. Nou ja, wat er mooi aan is dat eigenlijk als kind heb je heel veel van dat soort vragen. Hè? En toch heel veel volwassenen die stellen dat soort vragen niet meer. Dus eigenlijk is het soort van het kind in jezelf gewoon... Er zit iets van die kinderlijke verwondering in. Kinderlijke verwondering, ja. Het eerste fragment gaat over de vraag... zou de wereld beter af zijn als alleen maar vrouwen aan de macht zijn? Dat was een hele interessante vraag, vond ik zelf. Ik ben ook betrokken. In die vraag. Zelfs bijvoorbeeld bij de grothyena's. Zeker, daar waren de vrouwen, hoorde ik net van Pleunen. Dat was een matriarchaat. Daar waren de vrouwtjes groter. Dat zie je wel vaker in de natuur. Dat vrouwtjes groter, zwaarder, sterker zijn dan het mannetje. Nou, ik had deze week een gesprek met Roy Veldhuizen. Hij is bioloog, stadsecoloog. En hij vertelde iets over het clownvisje, wat ik dus niet meer uit mijn hoofd kan krijgen. Hij vertelde dat mannetjes clownvisjes, die wonen samen met 1 vrouwtje. Dat zijn die visjes uit Finding Nemo, toch? Ja, Finding Nemo. Die wonen samen met 1 vrouwtje in een anemoon. Op het moment dat het vrouwtje overlijdt, dan wordt het oudste mannetje, het grootste mannetje, wordt een vrouw. Dus zei hij, Finding Nemo, die film die slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want hij had zijn moeder helemaal niet hoeven zoeken, want dat was zijn vader. Nou ja, dat zijn dan dingen waar ik... Bizar toch, dat zo kan werken. Ja. Ja. Menno is ook helemaal in shock. Ja, nou ja, dat is wel handig. Dat was een vrouwtje, dat oudste mannetje wordt een vrouw. Ja, nou ja, dat is wel heel modern ook eigenlijk. Ja, toch. Maar wat gebeurt er dan als een mannetje overlijdt? Dan zijn er nog heel veel andere mannetjes. Die zijn volledig inwisselbaar. Dat oudste vrouwtje dan een man. Oké. Okay. Een fragment uit die aflevering. Dus zou het beter zijn als er alleen maar vrouwen aan de macht zijn? En je hoort jou zelf, Tony. Mm-hmm. En natuurredacteur Jean-Pierre Gele. En redacteur sociale wetenschappen Margriet Oosterveen. Ze hebben het verbijsterend precies uitgerekend. Want ze zeggen zelfs dat waar vrouwen deelnemen aan een vredesverdrag, er 35% meer kans is dat de vrede 15 jaar stand houdt. Ik vind dat behoorlijk specifiek. Ja. Hartstikke mooi. Ze zijn overigens niet de enige. Want 20 jaar geleden toen zei Stanford-politicoloog Francis Fukuyama ook al iets dergelijks, dat vrouwen de wereld een betere plek wordt met vrouwen. En dat heeft het natuurlijk altijd goed gedaan. Hè? Barack Obama die heeft dat ook maar die 35% is hoger dan wanneer mannen het zouden. Ja, dus dan duurt de vrede langer als vrouwen deelnemen. Okay. Maar ik kom er zo op, want Barack Obama die heeft dus ook gezegd dat de wereld beter zou zijn als minder oude mannen door oude mannen veroorzaakte problemen zouden worden opgelost door vrouwen. Maar toen werd het toch te gek voor een aantal vrouwen, onder wie de Amerikaanse politicoloog Abigail Post, die heeft toen een stuk naar de Washington Post geschreven. Want zij had vrij belangrijk onderzoek gedaan, ook naar de rol van vrouwen in internationaal crisisoverleg. En daar bleek dat landen met een vrouwelijke premier of president vaak veel agressiever onderhandelen. Kortom, juist waar je door overleg probeert een oorlog te vermijden, gaat het door vrouwen nogal eens mis, of bijna mis, wordt het een stuk lastiger. Kortom, ook hier spreken de onderzoeken elkaar tegen en is het niet allemaal pais en vree, letterlijk. Overigens was er ook nog een onderzoek naar koninginnen in de 15e en 20e eeuw, dus Amerikaans onderzoek. En daaruit bleek dat ook daar koninginnen veel vaker in conflicten tussen staten verzeild raakten dan koningen. Okay. Dus ik zou er niet zo'n geld op zetten dat je er altijd een vrouw bij moet hebben. Maar overigens wil het ook niet zeggen dat je natuurlijk altijd alleen maar mannen moet hebben. Maar als ik zo naar bekende generaals kijk of dictators. Het zijn toch meestal mannen. Is dat dan iets evolutionairs dat mannen voor dat soort banen gaan? Daar heb ik over gesproken met de evolutionair psycholoog Mark van Vught, die heel bekend is op dit terrein, want hij heeft ontwikkeld de mannelijke krijgerhypothese. Nou, alleen de naam is natuurlijk altijd fantastisch. Ik kan me voorstellen dat heel veel mannen aanspreekt. En het voldoet ook helemaal aan wat je misschien wel een beetje hoopt als man, maar ik kan niet in het hoofd van een man kijken. En dat is dat mannen die ten strijde trekken tegen andere groepen evolutionair altijd in het voordeel zijn geweest. Want ja, wat krijg je als winnende of stoere man? De vrouwtjes. En wat krijg je met de vrouwtjes? Je kunt je voortplanten. En niet alleen onder je eigen groep, maar als met een beetje geluk of een beetje oorlog ook onder andere groepen. En daarmee werden die gewelddadige genen van die alfamannen over de hele wereld verspreid. Heel plastisch gezegd, van als ik mijn buurman vermoord en het dan met zijn vrouw doe en nakomelingen krijgen, dan is dat genetisch evolutionair gezien gunstig voor mij. Zijn die gewelddadige genen van jou. Die worden beloond. Die zijn weer een stapje verder gekomen in de wereld. Fragment uit Ondertussen in de Kosmos. Je zei daarna wel meteen over je buurvrouw van nou, daar is niks gaande. Ik hoop niet dat mijn buurman dit hoort. Ja, mooi. Ik hoorde in deze aflevering dus heel veel leuke dingen. Die zijn blijven hangen. Onder andere over het glazen klif. Ja. Dat vrouwen juist worden ingeschakeld op het moment dat het met een bedrijf slecht gaat. Klopt, ja. En dan vervolgens stort het bedrijf echt in. En dan zeggen ze, hebben we een keer een vrouw aan het roer. En dan gaat het helemaal mis. Maar dan zat het bedrijf dus vaak al helemaal in de problemen. En hingen heel veel mannen dachten van, nou, ik ben weg. Want dit gaat mis. En de dappere vrouw die dan nog opstond, ja, die staat dan ineens in de spotlights. En ik moest heel erg lachen om de leiderschapsstijl die de man beter doet dan de vrouw. En dat is laissez-faire. Ja, niks dus gewoon helemaal geen kloot doen. Ja. Maar ik vond het ook wel teleurstellend. Ja, het was een hele leuke podcast. Maar ik had ook gehoopt, wat Barack Obama zegt. Van nou, als we nou meer vrouwen en meer topposities, dan gaat het allemaal beter. En dat denk ik zelf ook van jeetje, de boel is inderdaad een beetje omdraaien met al die mannen. Maar dat ligt dus allemaal genuanceerder. Ja. En dat is een beetje teleurstellend. Ja, ik vond het ook een beetje een confrontatie met mijn eigen stereotype denken. Ja. Ik had ook in die tijd net een artikel over geschreven. En dat was toen aan de lopende band zijn natuurlijk allemaal oorlogsmisdaden op de hele wereld. En ook heel veel in Oekraïne. En ik had toen net een heel stuk geschreven over van wat bezielt de oorlogsmisdadiger, weet je wel? Hoe haal je het in je hoofd, zeg maar, om mensen die geboeid zijn te martelen en neer te schieten en noem op. Het zijn bijna allemaal mannen die dat doen. Dus ik had gewoon in mijn hoofd gezegd van ja, nou, Als gewoon vrouwen aan de macht zouden zijn, dan zou het gewoon een veel vredelievendere wereld zijn. En, ik ben zelf ook wel een scheidsrechter op een voetbalveld. Nou, dat geeft ook niet een heel positief beeld over mannen langs de zijlijn en zo. Is weinig vrouwelijke hooligans ook, hè? Ja, dus ik ging daar ook gewoon inzien. Nou, als vrouwen aan de macht zouden zijn, het zou gewoon echt beter zijn voor iedereen. En dan vertelt dus mijn collega Margriet Oostveen. Die komt daar ook gewoon met wat voorbeelden van. Die wordt dan de Stalin van Madagaskar genoemd. Ja. Dat is dan een koningin die daar aan de macht was in de 19e eeuw. En heeft gewoon tijdens haar bewind is gewoon de complete bevolking van Madagaskar gedeeld door twee gegaan. Ze heeft haar halve familie vermoord, mensen gemarteld. En dat je denkt, oké, vrouwen kunnen dat dus toch ook. Ja, mannen zullen dat natuurlijk ook worden ook vaker dictator, omdat er nou eenmaal meer mannen zijn die op die plekken komen. Ja. En daarom zijn bijna alle dictators man. Ja. Maar ja, het is dus eigenlijk was de slotsom wel van de wereld zou niet beter af zijn als alle vrouwen de macht zouden hebben. Nee, niet alle, maar ik denk wel dat het veel beter zou zijn als het allemaal weer iets wat minder mannelijk wordt. Oh, nee. Langs mannelijke lijnen. 50-50 lijkt me heel gezond, ja. Nou ja, en dat vond ik ook wel, gaf me ook wel inzicht dat waarom doen vrouwen het nu goed? Omdat ze juist extra hun best doen. Klopt. Dat ze dat moeten doen. Ja. Dat kwam er ook uit als je kijkt naar van die managementonderzoeken. Zo van, waar scoren vrouwelijke en mannelijke managers goed in? Nou, dan scoren dus vrouwen op de meeste eigenschappen beter dan mannen. Maar als ze dan verder die gingen kijken, dan kwam het van, ja, maar die vrouwen moeten er gewoon harder voor werken om op die posities te komen. En daarom zijn ze beter. Het is niet per se omdat ze vrouw zijn. Ja. Een tweede fragment. Gaan we ook terug in de tijd naar de oerknal. En het gaat om de vraag, waar eindigt het heelal? En Cosmos-correspondent George van Hal helpt bij het beantwoorden van die vraag. Ja, maar dat is dus de volgende ster. Ja. En dan, nou ja, het hele al soort matroeska-pop met steeds maar grotere structuren die we gebruiken om iets te beschrijven. Mm-hmm. De volgende grote structuur is het sterrenstelsel waarin we leven. Dat zijn alle sterren die dan draaien om een superzwaar zwart gat. En dan krijg je van die mooie spiraalpatronen. Die sterrenstelsels die zijn we misschien nog wel gewend om te zien. Ja. De diameter van het sterrenstelsel is 100.000 lichtjaar. Dus dat is echt al gewoon onvoorstelbaar veel groter. Nou, en dan zijn er natuurlijk verschillende sterrenstelsels in het heelal. Dus als je dan gaat kijken naar het volgende grote sterrenstelsel, dat is Andromeda. Die kun je met een mooie verrekijker of telescoop kun je die ook gewoon aan de nachtelijke hemel zien staan. En dan zie je zelfs een beetje van die spiraalarmstructuur. 2,5 miljoen lichtjaar hier vandaan. Dus ja, dan begint het toch zo langzamerhand wel echt behoorlijk groot te worden. Maar dan zitten we nog steeds maar... Ik wou zeggen, dan zijn we ongeveer aan het einde, toch? Nee, dan zit je nog steeds maar bij ons in de achtertuin. En je kunt je wel voorstellen hoe ver je precies kunt kijken. Er zit namelijk een eindige hoeveelheid tijd in het heelal sinds het heelal begonnen is. Het heelal ontstond 13,8 miljard lichtjaar geleden. Of lichtjaar 13,8 miljard jaar geleden in de oerknal. En licht wat daar vlak na is vertrokken, kan dus maximaal 13,8 miljard lichtjaar hebben afgelegd. Ja. Dus dat is zo diep als we het heelal in kunnen kijken. Verder dan dat kunnen we niet zien. Ja, daar kan ik wel. Maar dan wil ik toch even weten, hoe weten ze dat het 13,8 miljard jaar geleden begon? Ja, dat kun je op verschillende manieren kun je dat uitrekenen. En een van de manieren waarop je het bewijs kan vinden voor die oerknal is door iets dat de kosmische achtergrondstraling heet. Mm-hmm. Dat is een soort van de nagloed van de oerknal. Op het moment dat het heelal voor het eerst doorzichtig werd, kwam er allemaal straling uit. En dat kunnen we nu nog overal aan de hemel kunnen we dat meten. Nee, iemand heeft het proberen om te zetten in geluid, hè? Ja. Laten we even horen hoe dat klinkt. Ja, een mooi fragment uit de podcast ondertussen in de Cosmos. Ik denk dat ze mammoet steppen. Ja, de oerknal, dat is toch een fascinerend iets. Is dat iets wat jou bezighoudt, Menno? Ja, wel. Ik heb voorheen ook veel wetenschapsprogramma's gemaakt. Toen deden we het heel veel over sterrenkunde en noem maar op. Ik moet wel zeggen dat ik meer, hoe verder we teruggaan, dat ik het ook meer en meer vind neigen naar... Ja, toch eigenlijk ook naar religie. Mm-hmm. Het is natuurlijk, op een gegeven moment houdt het op met wat de meeste mensen nog kunnen snappen. En dan wordt het gewoon... een verhaal. Het is eigenlijk gewoon theoretische natuurkunde waar je het over hebt. Kwantummechanica en snarentheorie. Hoe ze ook bewijzen zoeken voor dat er nog meer zwarte gaten en... Dan denk ik, ja, dat is ook. Ja, het is bijna geloof. Maar geloof in die zin van dat het een verhaal is wat we met z'n allen afspreken? Of? Tja, ik denk dat er steeds... hoe verder je teruggaat, hoe ingewikkelder het wordt... hoe meer mensen iets zullen hebben als ze het horen van... ja, je kan mij alles vertellen, want het 13,8... en daarvoor, hè, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat daarvoor was het daarvoor dan weer? Ja. En dat wordt natuurlijk echt gissen. Ja. Dus ik, ja, ik merk ook dat ik, hoe verder we teruggaan... hoe meer ik, ja, of hoe enger het wordt, of hoe meer ik afhaak. Ja. Heb jij dat ook, Tony? Nee, dat zal wel niet, toch? Nou, ik heb wel dat ik de dingen die ik voor mijn gevoel echt goed kan snappen... bijvoorbeeld een van de meest fascinerende dingen in de sterrenkunde en de ruimtevaart... vind ik nu het ontdekken van allemaal planeten buiten ons eigen zonnestelsel. Mm. En dat is iets wat je ook gewoon je echt helemaal kan voorstellen. Hè? Ik bedoel, we hebben gewoon onze zon, we hebben de aarde, Mars, Venus. Dat snapt iedereen, dat draait om elkaar heen. En dan hebben we ook al die andere sterren aan de hemel. Dat zijn gewoon lichtpuntjes die je kan zien als je in het gas ligt... in je achtertuin en je kijkt naar boven 's avonds en 's nachts. En dus om al die andere sterren, daar draaien ook planeten. Maar dat konden we. Die konden we tot 1995 ongeveer gewoon nog niet zien. En sinds die tijd hebben we technieken ontdekt om dat wel te kunnen zien. En er zijn er gewoon duizenden al van ontdekt. En ja, daar kan ik me ook echt iets bij voorstellen. En zo'n techniek is ook nog echt uit te leggen hoe je dat ontdekt. Ik zal het even hier kijken of jullie denken van... oké, dat zal ik ook dat doen. Okay. Ja. Zo'n lichtpuntje aan de hemel, hè? Dat is gewoon zo'n ster. Schijnt licht op je af. Die kan je natuurlijk gewoon zien. Die kan je met je blote oog goed zien. Kan je met een telescoop goed zien. Maar als daar een planeet omheen draait... dat is een heel donker bolletje. Ja, die kan je niet zien. Maar als dat donkere bolletje dan even voor die ster langs draait... dat is dus eigenlijk alsof er een vogel dan even rondom een vuurtoren gaat... dan wordt toch even dat licht van die vuurtoren wordt ietsje minder. Want er zit eventjes iets voor. Nou ja, als dat dan zeg precies elke 3 dagen gebeurt... dan denk je, ah, blijkbaar draait er iets omheen. Ja, dat soort ontdekkingen goed uit te leggen zijn... Dat vind ik zelf het lekkerste van de sterrenkunde. En als je inderdaad komt op het moment van wat was er voor de oerknal... ja, dan begint mijn hoofd dermate te tollen... dat ik het fascinerend vind om erover te luisteren. En dan heb ik tijdens het luisteren denk van... ja, ik snap het een beetje. Maar dan een kwartier later denk ik van... ik zou hem toch weer helemaal terug moeten luisteren... om weer dat gevoel te hebben. Ja. Nou, met die exoplaneet, die ontwikkeling is natuurlijk heel snel gegaan. Inderdaad, wat je zegt, 1 jaar of 30 geleden de eerste. En op een gegeven moment waren er 5 en waren er 10. En nu zijn het er verschrikkelijk veel. En die planeten die daar ronddraaien, rond die zonnen, rond die sterren... ja, dat zijn ook allemaal plekken waar er in theorie ook buitenaards leven zou kunnen ontstaan. Ja. Niet direct intelligentie, maar wel microben, weet ik veel. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk spannende tocht. Ja, dat is ook, tocht. En dat is ook iets waarvan ik het gevoel heb van... als je het hebt over onmogelijk te beantwoorden vragen... dan denk ik van, oké, hoe oud ben jij als ik vragen mag? 56. Hoe oud ben jij? Mag, of? 48. Ja, dat zouden wij gewoon gedurende ons leven zouden wij nog kunnen meemaken... dat ze op een van die planeten een hard bewijs vinden dat daar leven is. De technieken zijn daarvoor in ontwikkeling. Bijvoorbeeld hoe dat licht dan daar op de atmosfeer kaatst. En dan kunnen ze op basis van hoe dat licht dan uit elkaar gaat... kunnen ze dan zien van, dan zal er wel zuurstof zijn en CO2. Dat zien we dan gewoon. Dat kan alleen maar als er dat soort dingen op die planeet groeien. Dat gaan we misschien nog wel meemaken. Ja, je verwacht wel, die kans is gewoon groot... dat we ergens bouwstenen vinden van leven. Ik denk dat dat eerst in de vorm zal gaan van allemaal indirecte bewijzen. Zoiets van, we zien daar CO2 en zuurstof in de atmosfeer. Dat lijkt toch wel een beetje op wat we hier hebben. Of misschien wel water. En dat je een soort opeenstapeling van indirecte bewijzen. Ik denk dat we dat zeker gaan meemaken. Ja, en voordat je er dan met een ruimteschip naartoe bent gegaan... en daar even een mammoet de poot kan schudden. Dat wordt pittig. De volgende stap is natuurlijk, veel stappen verder... is natuurlijk intelligent leven. Of in ieder geval... meer dan een microbe of een... Ja, dat is dus leuk als je een gesprek mee zou kunnen voeren, ja. Ja, nee, maar acht je die kans aanwezig? Echt geen idee. Nee. Frank Sinatra? En Fly Me to the Moon. Ik dacht, dat is wel toepasselijk. En het is natuurlijk eigenlijk gewoon een liefdesliedje. Zoals bijna alle popliedjes liefdesliedjes zijn. Maar hier zit ook wel... ja, dat romantische gevoel in van we gaan de ruimte verkennen. En het is ook heel populair geworden toen zo'n beetje rond die Apollo reizen. Toen werd het liedje heel populair. Heb je ook een aflevering al over iets wat met de liefde te maken heeft? Ondertussen in de kosmos? Over de liefde? Het gaat overal over, hè? Ja, dat is beloof je. Dat is wel een goeie. Nou, ik heb ooit mijn vrouw ontmoet via internet daten. En ik dacht van daar zit ook wel een leuke wetenschap in, weet je wel. Ja, of je dan wat werkt met, en wat met niet. Die, of die algoritmes die dan zeggen van nou, dit is een geschikte partner voor jou. Ja. Of dat een beetje werkt of niet. Nou, ik heb wel gehoord dat je moet op de foto met je kaaklijn. Oh, ja? Die moet je meenemen. Vergeet je kaaklijn niet. Ja. Oh, die ligt nog thuis. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words. Frank Sinatra en Fly Me to the Moon. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, met Menno Bentveld vandaag van Zo Klonk Nederland en Tony Mudde van Ondertussen in de Kosmos. Trouwens, ik zat te denken, nog een hele leuke aflevering van Tony is over dierlijk instinct. Mm-hmm. Dat is ook wel iets waar jij veel mee te maken hebt, hè, Menno, denk ik. Wat vind je het mooiste uiting van instinct bij dieren die je bent tegengekomen tot nu toe? Nou, gewoon de enorme drang tot overleven. Door roeien en ruiten, het maakt allemaal niet uit. Waar wij het dan over hebben met liefde voor elkaar en nadenken en medemens. En soms ook van, oh nee, maar dieren zijn zo goed. Want de mens is een beest eigenlijk en de oorlog voeren. Maar de dieren, nee, die... Ah, die dieren gaat natuurlijk maar om één ding, om voortplanten en het is de zo ander fantasieloos. Opvreten ja. Of uit zijn nest duwen of je eigen kinderen. Ooievaars zijn ook verschrikkelijk. Dan heb je camera's op die nesten staan. Nou, die ooievaars die zorgen gewoon uiteindelijk dat ze met 2-3 jongen overblijven. Maar als ze er 5 hebben, weet je al van tevoren, dit wordt hommeles en die een krijgt geen eten en die verzwakt. En dan trekken ze aan dat nekje die ouders en die flikkeren dan zo dat kleine ooievaartje over het nest. Wat vreed. En dan hoor je 21, 20 plof. Dus nee, dieren zijn gewoon... Dieren zijn beesten. Want het instinct, is dat nog wel iets... Hebben wij als mens steeds minder instinct naarmate we ons verder ontwikkelen? Nou, ja, bij de kern van deze aflevering was ook dat eigenlijk... dat biologen tot een conclusie kwamen dat heel veel dingen... waarbij mensen dan zeiden van ja, dat is instinct... En dan kwamen ze erachter met experimenten van ja, eigenlijk is het helemaal geen experiment. Was er bijvoorbeeld eentje met van die schildpadden die dan al vanaf jongs af aan precies weten welke route ze en zo ze moeten. Het is eigenlijk geen instinct. Ja, ja die ze moeten zwemmen. En dan denk je van nou ja, dat is dan ergens in hun DNA geprogrammeerd of zo. En dan gaan ze vervolgens een experiment doen in een zwembad met wat magneten langs de zijlijn die dan al het magnetisch veld van de aarde nabootsen. En dan denk je, oh nee, ze hebben gewoon altijd, als ze dit voelen met een magneet, dan gaan ze gewoon een beetje rechtsaf. Het is niet zo dat ze al een soort route over de hele oceaan, dat die ergens in hun DNA verscholen is. En zo waren er nog veel meer dingen dat ze dachten van... oh ja, dat ratten bijvoorbeeld, als je ze op hun rug draait als baby... dat ze meteen weer op hun buik gaan. Zo van, ja, dat zal dan ook wel een soort in hun DNA geprogrammeerd zijn. En hebben ze vervolgens hebben ze dan ratten in het ruimtestation geboren laten worden... waar ze dus in gewichtloosheid opgroeien. En dan blijkt het toch weer ineens niet heel anders te gaan. Dus nou ja, het is, dat ze met allerlei experimenten ontdekken van... Dus we overschatten het eigenlijk. Ja, dat nou, of het zit anders. Het zit anders. Wat jij zegt dan dat dieren, het is natuurlijk fantastisch dat dieren kunnen vliegen bijvoorbeeld op het aardmagnetisch veld en op andere landmarks die ze hebben. Ja, dat is natuurlijk even krankzinnig bijzonder dat dat kan dan als het ingebakken zou zijn. Ja. Maar het blijkt dus dat sommige dingen maar niet dat ze dan al een Google Maps in hun hoofd hebben zitten vanaf hun geboorte. Nee. Tijd voor mijn eigen tip. Welke vogel is dit, Menno? Oh, nou, met zoveel verschillende vogels zou ik zeggen... de spreeuw, die kan heel veel imiteren. En ik hoor er zoveel door elkaar. Ja, hè? Nou, ik tip Good Bad Billionaire. Dat is een podcast van de BBC Radio 5... waarin Simon Jack en Xing Cheng onderzoeken... hoe de rijkste mensen op deze planeet zo rijk zijn geworden. En de eerste aflevering gaat over Jeff Bezos. En in de tweede aflevering gaat het over de verhaal van Umbrella, Ella, Ella. This is about Rihanna... the business, Rihanna the brand, Rihanna the billionaire. We're going to talk about how a teenager left Barbados to become the richest woman in all of music. She went from being a pop star to a business mogul and turned beauty into billions. Let's do Rihanna in numbers. Give me some crazy stats. So Rihanna reportedly spends $1 million a year on her hair alone. That's $20,000 a week. And to be fair, you know, her hair does look absolutely fantastic. So it should for that kind of money. She spends $1,500 a day on a celebrity trainer. That's pretty much par for the course for a pop star, maybe? Yeah, I would think so. $800 a day on a private chef. Okay, I feel like that's also quite par for the course, but my favorite one is that she spent $7,600 flying her nail technician from London to Italy while she was on holiday. Now, this is the interesting thing, isn't it? Because for some people, that kind of conspicuous consumption, you might think was revolting. You know, people would say, what the hell is this about? But in many ways, people who are a brand like her, it's part of the whole story. It's part of what brand Rihanna is, right? She's tot zover een fragment uit de podcast Good Bad Billionaire. Wat een cijfers, hè? Ja, wel interessant, wel leuk. Hoeveel besteden jullie aan je haar aan per mijn jaar? Nagels? Kapperskosten per jaar? Eén keer in de twee maanden naar de kapper voor €35. Ja. Dat is bij mij vergelijkbaar, ja. Daar gaat het ook over in de podcast. Want een biljonair zijn, dat is toch zoiets... Ja. Nou ja, als je het hebt over de oerknal, dat je het bijna niet kan voorstellen. Dat is met een biljonair zijn. Maar dit gaat over uitgeven? Het gaat over uitgeven, maar het gaat dus ook over haar vermogen... en hoe ze haar vermogen heeft vergaard. En dan aan het eind hebben ze een eindoordeel van... is het een beetje op een koosjere manier gebeurd. Ja, want dit klinkt natuurlijk, hè, bij Rihanna... oh, wat geeft ze veel uit en bijna vulgair en alles. Maar dan denk je, ja, die popsterren... kijk, heel veel mensen met grote bedrijven... die laten natuurlijk mensen voor zich werken. Ze halen grondstoffen uit mijnen ergens in Congo en zo. Dat is natuurlijk eigenlijk net zo shit als 400 jaar geleden. Maar die popsterren, Rihanna zal een aantal mensen voor zich hebben werken... maar verder is het gewoon, mensen kopen haar platen... klikken op Spotify, noem maar op... Ja, het is gewoon echt zelfverdiend. En ze mag toch eigenlijk veel meer kosher misschien dan iemand met een grote fabriek. Ja. Of die telefoontjes verkoopt. Zou dit ook gewoon een onderdeel zijn van een soort imago-building? Dat ze gewoon van. Dat het ook gewoon in de bladen nieuws is. Zo van ze vliegt er nagelstylisten in om de nagels te doen. En dat het gewoon weer een manier is om op te vallen. Ja, en dit was maar een kort fragment inderdaad. Maar verderop in de podcast hoor je van hoe ze het heeft aangepakt. En hoe ze dat geld heeft vergaard. En dan zie je dus eigenlijk een soort van ondernemerslessen natuurlijk ook daarin. Van hou controle. En wat zij heel slim heeft gedaan. Ze heeft een eigen beautymerk is gestart, Fenty Beauty. Maar niet zomaar een cosmetica merk. Dat was echt revolutionair. Allemaal verschillende kleuren foundation voor vrouwen op de markt gebracht. Mm-hmm. Zodat eindelijk, als je een vrouw van kleur bent... dat jouw kleur ertussen zat. Ja, Ik vind het wel fascinerend om te horen. Ik ben benieuwd welke andere biljonairs nog gaan bespreken. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren, zo'n podcast? Als er een over Elon Musk is, zou ik hem meteen gaan luisteren. Ja. Omdat dat een man is die zo machtig aan het worden is op verschillende fronten. Nou, het begon met die Tesla's, met die Starlink-satellieten die nu in het nieuws zijn. Omdat hij die dus in de Oekraïne even eind uit schijnt te zetten hebben. Ja. Zodat het Oekraïnse leger niet kon vechten. De man in de ruimte met die Starlink-satellieten. Van alle actieve satellieten die er om de aardbol gaan, zijn er dus meer dan 50% is van Elon Musk. Zo, die man is gewoon het halve internet aan het overnemen. Nou ja, wat hij op Twitter doet, dat is natuurlijk ook waanzinnig. Dus je vraagt je af, hoe dan? Ja, en wat bezielt die man? Hoe was hij als kind? Het is een heel wonderlijk figuur, ja. Of ik zou luisteren. Ja, wat ik nu hoor vind ik interessant. En ook hoe die Engels erover praten. Dat is natuurlijk ook weer wat heel wat tongue-in-cheek. Die kunnen wel goed, hè? Ja. Zondag, Vroege Vogels. Ja. Wat gaan we horen? Nationale spinnentelling. Oh ja. Onder andere. Als dan moeten mensen gewoon zelf gaan tellen hoeveel spinnen zie ik. Ja, er zijn heel veel van die citizen science-achtige dingen met de vogels tellen. Hè. Er zijn in Nederland verschrikkelijk vrijwilligers. Veel vrijwilligers die dingen doen. Maar ook gewoon de burger zelf kan meedoen met allerlei tellingen. En dat is inderdaad heel leuk en geinig en interessant en leerzaam. Maar ook gewoon belangrijk voor de wetenschap. Al die data die dan verzameld wordt. Hoeveel spinnen heb jij in de tuin, Tony? Geen idee. Maar onze volgende podcast gaat ook over iets met dieren. Oh. Dan over namelijk chimeren. Die zijn dan half van de ene soort en half van de andere soort. En ik heb daar een podcast over met Maarten Keulemans die uitlegt om de meest recente ontdekking, is van deze week. Daar hebben de Chinese wetenschappers die hebben een mensennier in een varken gekweekt. Het idee is dan van, nou ja, dat is een tekort aan donororganen en dat dan een manier zou zijn om nieuwe organen te kweken. En zo zijn ze nog veel meer soorten aan het mengen in het lab. En nou, daar zitten natuurlijk ook allemaal ethische haken en ogen aan. Dan begint dat niet een beetje freaky te worden. En dat bespreek ik met hem. Dankjewel Tony Mudde en Menno Bentveld dat jullie mijn gasten wilden zijn. Luister ook naar hun podcast natuurlijk. Zo klonk Nederland en Ondertussen in de Kosmos. Mijn eigen luistertip was Good Bad Billionaire. En heb je een podcast luistertip voor mij waar je erg enthousiast over bent, laat het me dan weten. En dat kan via Instagram. Dat is @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Robert Bakker.